poleca program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej chcą uniknąć lockdownu związanego z pandemią koronawirusa. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęła się ustawą o ochronie zwierząt. W Rosji komornicy sądowi zajęli część majątku Aleksieja Nawalnego. Premierzy Polski, Czech i Węgier deklarują, że chcą uniknąć nowego lockdownu związanego z pandemią koronawirusa. COVID-19 był jednym z tematów rozmowy premierów krajów Grupy Wyszehradzkiej z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w Brukseli. Po spotkaniu premier Mateusz Morawiecki mówił, że zarówno Polska, Czechy, jak i Węgry chcą znaleźć balans między ochroną zdrowia swoich obywateli a ochroną gospodarki. Chcemy mieć taką dobrą równowagę pomiędzy siłą gospodarki, pomiędzy tempem wychodzenia z kryzysu, a dbałością o wszystkie sprawy związane ze służbą zdrowia. Według danych naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd 977 tysięcy osób. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęła się ustawą o ochronie zwierząt. Uzasadniając ustawę, poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Puda mówił, że analiza danych Ministerstwa Finansów wskazuje, że branża hodowli zwierząt futerkowych jest schyłkowa i obciążona wieloma problemami natury etycznej i społecznej. Dodał, że wprowadzone zakazy czy obostrzenia mają cel edukacyjny i wychowawczy. Zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Jeżeli bowiem ustanawiamy prawo, które stawia wyraźną granicę etyczną, dajemy konkretną informację, że zadawanie bólu nie może być rozrywką. To samo dotyczy utrwalania świadomości, że zwierzę nie jest rzeczą. Według posłanki Małgorzaty Tracz z klubu Koalicji Obywatelskiej ustawa idzie w dobrym kierunku. Poprosiła też senatorów o zapoznanie się z poprawkami przygotowanymi przez organizacje pozarządowe. Ten pakiet kilkunastu poprawek będzie dotyczył głównie kwestii takich jak obowiązek utrzymywania zwierząt domowych z zapewnieniem im dostępu do światła, zakaz utrzymywania zwierząt domowych na uwięzi, procedur odebrania zwierzęcia, ograniczeń w dysponowaniu zwierzętami domowymi. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt będzie rozpatrzona na posiedzeniu 9 października. W Rosji komornicy sądowi zajęli część majątku Aleksieja Nawalnego. Areszt został nałożony na mieszkanie i rachunki bankowe polityka. Sam Nawalny jest w Niemczech, gdzie przechodzi rehabilitację po niedawnym zamachu na jego życie. W ubiegłym roku Fundacja Walki z Korupcją napisała, że firma cateringowa Moskiewski Uczeń dostarcza do stołecznych szkół złej jakości jedzenie i fałszuje dokumentację finansową. Sprawa trafiła do sądu i fundacja przegrała proces. Sąd nakazał wypłacenie odszkodowania w kwocie 88 milionów rubli, to jest ponad 1 200 tysięcy dolarów. Solidarnie mają uiścić tę kwotę Fundacja Walki z Korupcją, Aleksiej Nawalny i opozycyjna polityk Lubow Sobol. Niedawno dług wykupił petersburski biznesmen Jewgenij Prigożyn, który wielokrotnie był opisywany przez rosyjskie media niezależne jako przyjaciel prezydenta Rosji i nazywany kucharzem Putina. Od co najmniej 2 lat organizatorzy antyputinowskich protestów i obrońcy praw człowieka są w Rosji nękani procesami, które kończą się orzeczeniem wysokich grzywien. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezentacje dokumentów radiowych oraz międzynarodowych i polskich filmów dokumentalnych wypełniły pierwszy dzień 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Festiwal, którego ideą jest prezentacja filmów, reportaży radiowych, książek o tematyce historycznej, rozpoczął się w Gdyni. W ramach konkursu radiowego zaprezentowany został m.in. reportaż Anny Rembas Odkopane losy, tajemnice Westerplatte, który opowiada historię odnalezienia i zidentyfikowania szczątków żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Towarzyszyłam archeologom, gdy odnajdywali na terenie Westerplatte ludzkie kości. Przez 80 lat leżały te szczątki na Westerplatte i nikt nie chciał poszukać tego, co mogła skrywać ziemia. Z kolei w ramach międzynarodowego konkursu filmów dokumentalnych między innymi pokazany został dokument 1944 Powstania w Europie. Reżyser Eugeniusz Starki postawił w nim poważne pytanie. Jeżeli można było pomóc Paryżowi, pomóc Pradze Czeskiej, dlaczego nikt nie pomógł Polsce? Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio. Teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. Ciągle nie wiemy, czy piłkarze Bayernu czy Sewilli sięgną po Superpuchar Europy. W spotkaniu na stadionie Ferenca Puszkasza w Budapeszcie trwa dogrywka. i zwycięzcę poznamy już po tym serwisie. Od 13 minuty prowadziła drużyna z Andaluzji po bramce Ocamposa z karnego. Wyrównał jeszcze w pierwszej połowie Gorecka. Bawarczycy zdecydowanie przeważali niemal przez całe spotkanie. Strzelili nawet dwa nieuznane gole. Jeden z nich był autorstwa Roberta Lewandowskiego. W każdym razie po 90 minutach było 1-1. My z kolei byliśmy ciekawi, jak poradzą sobie Legia i Piast w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy i poradzili sobie mistrzowie Polski. W debiucie Czesława Michniewicza na ławce trenerskiej pokonali FK Drita z Kosowa przed własną publicznością 2-0 po golach Wszołka i Pekharta. Niestety za pucharową burtą są już piłkarze z Gliwic. 0-2 przegrali na wyjeździe z FC Kopenhaga. Pierwszego gola dla gospodarzy strzelił Kamil Wilczek, który koronę króla strzelców ekstraklasy założył na głowę właśnie w koszulce Piasta. Arkadiusz Milik królem strzelców rozgrywek ligowych jeszcze nie był. W nowym klubie i nowej lidze, o ile potwierdzą się plotki o jego przenosinach do Tottenhamu, będzie o to niezwykle ciężko. W Premier League, jak wiadomo, konkurencja niebotyczna. W każdym razie do transferu, właściwie wypożyczenia, z Napoli podobno coraz bliżej, o czym informują włoskie i brytyjskie media. Koguty są gotowe spełnić finansowe oczekiwania Milika na poziomie 5 milionów euro rocznie, byle wszystko nie wysypało się na ostatniej prostej, jak kilka dni temu w Rzymie. W Suwałkach wysypało się 5 członków drużyny Ślepska. Celowo mówimy, że nie siatkarzy, bo zarażone koronawirusem mogą być na przykład osoby ze sztabu szkoleniowego. W każdym razie ekipa Andrzeja Kowala najbliższe mecze w Plus Lidze ma z głowy. W ostrym reżimie sanitarnym w poniedziałek rusza kolejny turniej wielkoszlemowy w Paryżu. Dziś poznaliśmy pierwszych rywali naszych tenisistów. Hubert Hurkacz zagra w pierwszej rundzie z Amerykaninem Tenisem Sandgrenem, Kamil Majchrzak z Rosjaninem Karenem Khachanovem, Iga Świątek z finalistką ostatniego Roland Garros, czeszką Marketą Wondrouszową i wreszcie Magdalinet z dość anonimową Kanadyjką Leilą Fernandez. Tytułów bronią Hiszpan Rafa Nadal i Australijka Ashley Barty. Tytuł mistrzyni świata w jeździe na czas wywalczyła postać pomnikowa w kobiecym kolarstwie, Holenderka Anna van der Breggen. Najlepsza z Polek Anna Plichta zajęła 14. lokatę. Kończymy zaproszeniem dla trójkowych kolarzy. Garmin MTB Series to taki cykl, gdzie ścigamy się tydzień po tygodniu. Do tej pory było to 3 tygodnie na wiosnę i 3 tygodnie z rzędu na jesieni. Natomiast teraz wszystkie 6 etapów przeniosły się na jesień i tak odpowiednio kolarze mają do pokonania około 25 kilometrów, bądź też około 50, w zależności od tego, ile pętli wybiorą. Kolarze w ubiegłym tygodniu mieli możliwość rywalizacji w Wejherowie, w tym tygodniu w Elblągu, następnie w Rumi, potem w Gdańsku, w Kolbudach i w Sopocie. Mówił organizator zawodów Filip Szołowski. I tą informacją kończymy sport na naszej antenie na dziś. Na kolejne wiadomości zapraszam jutro po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od rana pochmurno i deszczowo na zachodzie, na wschód chmury i opady dotrą. Po południu 16 stopni na zachodzie, 22 w centrum, na północy miejscami na południu i 26 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Muzyka i język. 63. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 18 do 26 września. Więcej na www.warszawskajesieńart.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Filozofia to umiłowanie mądrości. A na czym polega doradztwo filozoficzne? Czym różni się od coachingu i czy XXI wiek potrzebuje filozofii? Na te pytania postaramy się dzisiaj odpowiedzieć. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Kuba Jamrozek. Zapraszam do północy. Puszczę, gdy będę wiedział jak puścić. Fantazji wodzę tak, by górę trafił szlak. Zagonić mnie, dopaść codziennie chcę. Od rana brak mi tchu, rzuca mnie to tamto tu i tracę głowę, by wierzyć w to, że lubię żyć. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma zachować się od dzisiaj. Durniem będę sam. Durnia jest teraz cała moc durnią. Powierzam rozdurnić to dzisiaj szwan. Od rana brak mi tchu, rzuca mnie to tam do tu. Tracę głowę, by wierzyć w to, że lubię żyć. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma się udać i uda się. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma się udać i uda się. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma się udać i uda się. Heraklit z Efezu mówił: Pantarej, wszystko płynie. Dlatego spieszę powiedzieć, że gościem Trójki jest Filip Jach, trener mocy i filozof, doradca filozoficzny i początkujący coach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Filipie, czy XXI wiek naprawdę potrzebuje filozofii? Myślę, że każdy wiek potrzebuje filozofii. Filozofia jest, była i jest potrzebna w każdym wieku. A myślę, że teraz w wieku XXI szczególnie, kiedy mamy do czynienia z wieloma zmianami w naszym życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym, i filozofia takie zmiany pozwala po pierwsze dostrzec, analizować, wartościować, po prostu pomaga rozumieć świat. Więc filozofia jest teraz bardzo przydatna i obecna, wszechobecna, nawet nie zdajemy sobie sprawy. Ty jesteś doradcą filozoficznym. Kiedyś wyczytałem, że to jest zawód przyszłości, co mnie bardzo mocno zaskoczyło, no bo Platon, Arystoteles, wspomniałem Heraklita z Efezu, to są ludzie, którzy byli. Ta nauka, którą nieśli ze sobą, ona też była. Czy ona jeszcze będzie nam potrzebna naprawdę? Te słowa, które padały z ich ust? Te słowa cały czas do nas powracają, bym powiedział. Whitehead, taki filozof brytyjski, mawiał, że cała filozofia, która powstała, to są przypisy do Platona. Ja bym powiedział, że duża część naszej kultury to są przypisy do starożytnych filozofów i to wszystko do nas wraca. Więc tak, na pewno to będzie powracać cyklicznie, w większym bądź mniejszym natężeniu, a doradztwo filozoficzne, ja też używam takiego zwrotu poradnictwo filozoficzne, bo uważam, że to różnica znacząca. No, dla poradnictwa czas na pewno jeszcze nadejdzie, bo teraz jest to faktycznie dziedzina raczkująca tak naprawdę, dopiero rozwijająca się, przynajmniej w naszym kraju. Więc na pewno jest to zawód przyszłości. To czym ty się na co dzień zajmujesz? W takim razie, jako doradca, a może inaczej, jako poradnik nie powiem, ale człowiek, który zajmuje się poradnictwem filozoficznym. Tak, to ja wyjaśnię, skąd ta różnica. Jednak doradztwo kojarzy się z dawaniem rad, że ktoś przyjdzie, poprosi o radę i od razu ją dostanie. Za to porada jest taka trochę bardziej miękka, delikatniejsza, człowiek przychodzi się poradzić. Ale jak to się mówi, swój rozum ma i właśnie do tego dążymy w doradztwie filozoficznym. Więc ja w swojej pracy doradczej, używajmy jasne tego słowa, doradczej czy poradniczej, rozmawiam z ludźmi na temat ich rozterek, problemów, kryzysów, w których się znajdują. Próbuję ugryźć się z nimi filozoficznie, ale na pewno im nie doradzam. To jest trochę tak, jakbyś tworzył definicję albo coachingu, albo gdybyśmy dalej poszli psychoterapii. No bo psychoterapeuta też nie daje gotowych rozwiązań, on właściwie pyta, no i zachowuje się tak jak ty. Dokładnie tak. Ja osobiście sytuuję poradnictwo filozoficzne gdzieś właśnie pomiędzy coachingiem a psychoterapią, jeśli mamy to porównywać do takich współczesnych form wsparcia ludzkiego potencjału czy zdrowia psychicznego, to właśnie tam był lokował doradztwo filozoficzne, bo ma ono coś z psychoterapii właśnie. Dotyka duszy, tak? Ten przedrostek psycho jest od psycho, od duszy. I doradztwo filozoficzne właśnie do tego się odnosi, do duszy człowieka. To teraz pytanie, kiedy mam iść do ciebie, a kiedy mam wybrać się do coacha, a kiedy jeszcze do psychoterapeuty? Bo w tym wszystkim mam wrażenie, że można się pogubić. Do psychoterapeuty na pewno powinny skierować się osoby, które mają stwierdzone jakieś zaburzenia natury psychicznej, albo są w bardzo poważnym kryzysie. Takim kryzysem może być depresja, czy na przykład chociażby sama myśl, że może ona mieć depresję. Wtedy na pewno przyda się konsultacja psychiatryczna albo psychoterapeutyczna. Jeśli natomiast chcemy się rozwijać, rozwijać swój potencjał albo zajrzeć w siebie, to można iść do coacha. Oczywiście coaching w zakresie wspierania osób w rozwoju, czy w takich głębokich wglądów na różnych poziomach jest też bardzo przydatny. Za to doradztwo filozoficzne, no powiedziałbym, że jest zbliżone do coachingu pod tym względem, jeśli chodzi o zakres, którym się zajmujemy, bo też towarzyszymy człowiekowi w rozwoju albo wspieramy go też w jakichś małych kryzysach i też pozwalamy mu dokonać wglądów, ale korzystamy z odmiennych narzędzi. Korzystamy z tekstów filozoficznych, z metafor filozoficznych, z tego całego tego zasobnika mądrości, który się nagromadził nam przez te ponad 2000 lat myśli ludzkiej. I my do tego się odnosimy. Coachowie również mogą się do tego odnosić i często to robią. A ty zresztą jesteś też początkującym coachem, więc właściwie łączysz te dwie dziedziny. Tak, tak, tak. Psychoterapeuci też bardzo często odnoszą się do filozofii. Ale jednak u nas ta filozofia jest centralnym punktem zainteresowania, właściwie centralnym punktem odniesienia w rozumieniu człowieka, jego dylematów i też próby wsparcia go w zmaganiu się ze swoimi trudnościami. Sztuka zadawania pytań to będzie dobra definicja poradnictwa filozoficznego? Sztuka zadawania pytań jak najbardziej będzie jedną z części tej definicji, bo na tym się opieramy, na zadawaniu trafnych i głębokich pytań, przy czym tu znowu może się rodzić opór, no przecież coaching robi to samo. To zależy jaki coaching, my staramy się w poradnictwie filozoficznym celować w takie wysokie poziomy czegoś, co można powiedzieć, jest coś jak piramida Dilsa. To jest taki model obrazujący poziomy, na których możemy pracować z klientem. Jest to model nieprzebadany, ale bardzo popularny wśród coachów. I coachowie pracują dzięki niemu na różnych poziomach i potrafią odpowiedzieć sobie na pytanie, na jakim poziomie pracują z klientem. Czy na poziomie rozwoju umiejętności, jego tożsamości, czy poszukiwaniu sensu i misji. I ta piramida, no jak, tak samo jak piramida żywieniowa chociażby, ma pewne poziomy. I my w doradztwie filozoficznym, przynajmniej tak jak je postrzegam, celujemy w te wyższe poziomy. W tożsamość, w poczucie misji, w duchowość, w te wszystkie obszary, które pomagają człowiekowi kształtować siebie. My oczywiście możemy mu towarzyszyć w rozwoju umiejętności, ale myślę, że jest to coś dodatkowego, przynajmniej w mojej pracy. Rozwój umiejętności w doradztwie filozoficznym jest na pewno ma mniejszy tutaj obszar. A powiedz mi, z jakimi problemami, dylematami być może, takimi życiowymi zgłaszają się do ciebie ludzie? Dzwonią i co najczęściej mówią? Dzień dobry, mam problem. Naprawdę? Zaczyna się od takiego ogólnego stwierdzenia? Czasami tak. Czasami tak. Tych klientów jeszcze nie jest aż tak dużo, bo doradztwo się rozwija. Ja też się rozwijam jako doradca i bardzo mnie cieszy, że ludzie się odzywają w ogóle i że proszą. Bo myślę, że w naszej kulturze w ogóle proszenie o pomoc, wsparcie, bo ja nie lubię słowa pomoc, o wsparcie i o towarzyszenie w zmianie już jest dużym krokiem. Czy to do psychoterapeuty, do coacha, czy do doradcy filozoficznego. Więc mnie już to cieszy. Ale te problemy są, to są różne kryzysy. To są problemy natury moralnej, egzystencjalnej. To jest zagubienie. Czasami to są kwestie dotyczące religijności. Kiedy ktoś traci wiarę, albo jego wiara jest zachwiana. Tożsamości, kim jestem, kim chcę być. Poszukiwania sensu, a czasami nie poszukiwania, tylko tworzenia swojego sensu. No i też tworzenia własnej filozofii życia. Jak ja powinnam żyć, żeby żyć dobrze, godnie, szczęśliwie. No i oczywiście pytania bardzo filozoficzne. Czym jest to szczęście? No dobrze, a gdybym ja do ciebie na przykład przyszedł i powiedział, że nie widzę sensu życia, poszukuję tego sensu, to jakbyś ze mną pracował? To zależy. To jest moje ulubione stwierdzenie. To odpowiada się psycholog teraz. To odpowiadam jak każda osoba pracująca z drugim człowiekiem, mam wrażenie. To zależy, bo wiele zależy od tego, nie tylko z czym przychodzisz, ale też co już wynosisz ze sobą. Czyli z jakiego środowiska się wywodzisz, jakie masz oczekiwania, jakie masz potrzeby względem tego. Bo jeśli masz na dzień dobry potrzebę, żebym ja ci powiedział, jaki jest sens życia, a często są tacy klienci, dzień dobry, pan się zna na filozofii, to pan mi powie, jak to jest, no to ja mogę bezradnie rozłożyć rękę, bo każdy filozof o tym coś innego mówił, więc ja mogę tutaj rzucić stok z ksiąg i powiedzieć, no to sobie poczytaj, tak? A jeśli ty autentycznie jesteś zainteresowany poszukiwaniem swojego sensu w życiu, no to siadamy i szukamy, eksplorujemy różne obszary twojego życia, gdzie ten sens się może ukrywać, gdzie go brakuje, co może ci pomóc, żeby odnaleźć ten sens. Ja mogę tutaj zalecać różnego rodzaju literaturę, też potem wspomagającą, dawać jakieś zadania domowe, analogicznie jak w coachingu, tak naprawdę przy psychoterapii właśnie, ale to poszukiwanie sensu będzie wspierane tą mądrością filozofów, czy jakąś filozoficzną metaforą na przykład, która może cię otworzyć na ten sens. Ja w pracy z człowiekiem kieruję się dwiema zasadami. Użyteczności dla klienta, klientki, bo w doradztwie mamy klientów, klientki, a nie pacjentów, więc użyteczności, co by było dla ciebie użyteczne, kliencie w takiej pracy, i ekologiczności, czyli spojrzenie na cały system, który cię otacza, powiązań tego, z jakiego środowiska, kultury się wywodzisz i co jest dla ciebie możliwe w ogóle. Bo może są rzeczy w ramach tego poszukiwania sensu, które ty chciałbyś zrobić, a one nie są możliwe w twoim systemie, w którym obecnie się znajdujesz. Ciekawy jestem, co by powiedział Platon na słowo klient. No myślę, że bym się nie spodobał ten zwrot, ale myślę, że Platonowi wiele rzeczy się nie podobało, na przykład sztuka. Ale Platon jest akurat autorem bardzo nośnej metafory jaskini, którą można wykorzystać w wielu kontekstach i sam się przekonałem, że ona otwiera ludzi w różne strony w ogóle. Nie tylko w pracy indywidualnej, doradczej, też takiej edukacyjnej czy coachingowej. Mit jaskini jest wiecznie żywy. Mój kolega zresztą napisał o tym całą książkę i też stworzył metodę nauczania filozofii, Jarek Spychała, który jest zafascynowany Platonem. I ja od niego tego Platona i postrzegania Platona trochę się uczyłem. Powiesz o tym micie dwa słowa, dlatego że my kojarzymy filozofię raczej z uniwersytetem, wyższymi uczelniami, ale tam chodzi o historię filozofii i czasem nam coś może umknąć. Tak, ja też nie chciałbym brzmieć właśnie jak akademik, bo jestem praktykiem, a nie akademikiem. Mit jaskini w takim dużym uproszczeniu i skrócie polega na tym, że mamy w jaskini osoby, które są przykute w tej jaskini w taki sposób, że nie mogą się obrócić, widzą tylko ścianę tej jaskini, a za nimi mamy płomień. I ten płomień pozwala rzucać cienie rzeczom, które są za nimi. I osoby, które są przykute do ściany i mogą patrzeć tylko przed siebie, widzą tylko cienie tych rzeczy. Pewnego dnia jedna z tych osób się uwalnia, wychodzi na zewnątrz. Pierwsze, co się dzieje, no to oślepia ją słońce, bo pierwszy raz widzi słońce. Oczy się przyzwyczajają i dopiero ona zaczyna widzieć rzeczywistość takim, jaką ta rzeczywistość jest. Okazuje się, że rzeczywistość to nie cienie rzucane na ścianę, tylko realne przedmioty w świecie. Niestety metafora smutno się kończy, bo ten człowiek wraca potem do tej jaskini, żeby powiedzieć innym, że to tylko płomień rzuca cienie i że tam jest inny świat. Ale niestety oni mu nie wierzą i go zabijają. Mówisz o tym swoim klientom? Raczej proszę, żeby sami to przeczytali, przeczytały i sami klienci, żeby wysnuli wnioski jakieś na temat tego i wzięli sobie coś z tej metafory, bo ja zapraszam ich do tego, żeby coś z tej metafory sobie wzięli, jeśli mają na to gotowość i chęć. Jeśli coś do nich przemówi, może być tak, że ja powiem, tutaj jest taka metafora, co ty o niej myślisz, i dla kogoś ona będzie zupełnie bezużyteczna, nieprzydatna, ja powiem, okej, to nie jest dla ciebie, poszukajmy czegoś innego. Ja też mam dużą otwartość w pracy z klientem. No, klient jest ekspertem od swego życia, nie ja. A sięgasz, bo rozumiem, że sięgasz do starożytnych filozofów i pewnie to też odróżnia ciebie jako doradcę albo człowieka, który zajmuje się poradnictwem filozoficznym, chociażby od coacha. Tak, sięgam do tekstów, to taka namiastka biblioterapii. Sięgam do tekstów filozoficznych, ale są to teksty naprawdę z różnych epok. Starożytność jest piękną epoką, z której możemy bardzo wiele czerpać. Filozofia wtedy faktycznie rozkwitała, ale to nie jedyna epoka, z której możemy tą mądrość wyciągnąć. Nowożytność również zawiera wiele ciekawych wątków. W Więc tak, korzystam ze starożytnej filozofii, ale też nowożytnej. Raczej omijam średniowieczną, bo ona jest specyficzna, nakierowana bardzo na Boga, a jeszcze nie miałem klienta, który by potrzebował z niej skorzystać. Ale to bardzo ciekawe, bo wspomniałeś też o tym elemencie wiary, że czasem ktoś przychodzi i mówi, że no on nie wie, czy wierzy. I teraz ty też masz jakiś swój światopogląd, możesz wierzyć albo nie wierzyć. No i co ty możesz mu odpowiedzieć? Dobrze pan robi albo źle pan robi ewentualnie? Właśnie trzeba powstrzymać się, jak to moja koleżanka mówiła, siedzieć na rękach i powstrzymać się od wydawania sądów. Trzeba swój sąd zawiesić całkowicie i gdzieś zostawić swoje, moje przekonania, gdzieś zostawiam trochę za drzwiami. Wnoszę oczywiście swoje wartości. Jeśli widzę taką potrzebę, to mogę powiedzieć kliencie, ja mam inaczej niż ty. Jeśli to czemuś służy. Bo jeśli to ma służyć tylko temu, żebym ja powiedział, co ja myślę, no to jest bez sensu. To wtedy mamy jakąś zwykłą dyskusję, kiedy wymieniamy się argumentami i poglądami. Więc ja oczywiście mam swój system wartości, ale to klienta system wartości jest w centrum uwagi i to on jest najważniejszy. I inna piramida, piramida Maslowa na przykład, która mówi o zaspokojeniu, piramida potrzeb, która mówi o zaspokojeniu potrzeb, to na samym jej szczycie jest potrzeba transcendencji. Maslow wskazywał, że każdy człowiek ma taką potrzebę przekraczania siebie, szukania różnego rodzaju absolutów. I ja myślę, że obecnie filozofia, a właściwie myślę, że zawsze filozofia, trochę była odpowiedzią na takie poszukiwanie absolutów, systemów, dużych narracji, ram narracyjnych, w które można by było się wstrzelić. I ludzie obecnie przeżywający kryzys wiary mogą odnaleźć ukojenie w filozofii, która daje właśnie zaspokojenie tej potrzeby transcendencji. Moim zdaniem to jest moje stanowisko w jakimś stopniu. Pan Tomasz podpytuje, pytanie ciekawe, na jakich szkołach filozoficznych opierasz się w swojej pracy? Powiedziałeś, że sięgasz do bardzo różnych epok, ale czy jakaś jedna szkoła jest? Dla mnie wyglądasz na stoika. O, to ciekawe, że na stoika. Powiem tak, nie ma jednego spójnego modelu doradztwa filozoficznego. Jest tyle sposobów prowadzenia tej formy poradnictwa, ile osób, które ją prowadzi. I też nie ma jednego, przez to jednej metody prowadzenia takiej rozmowy na przykład poradniczej. I nie ma też jednego kanonu lektur. Ja mogę z jednym klientem korzystać z tekstów stoickich, a z innym mogę korzystać z tekstów buddyjskich i sięgnąć po zupełnie po coś innego. Mogę też je mieszać, nic nie stoi na przeszkodzie. Wszystko ma być z korzyścią dla klienta, który do mnie przychodzi. Więc ja korzystam z różnego... z różnych pism, z różnych dziejów, po to, żeby wesprzeć tego klienta skutecznie. Ja się nie identyfikuję jako stoik. Ja najbardziej lubię, przyznam, Michela Montaigne, to jest taki francuski filozof XVI-wieczny, który łączył w sobie stoicyzm, epikureizm i jeszcze sceptycyzm. I napisał takie trzytomowe dzieło Próby. I to jest jakby mój taki ideał filozofa, filozofa bardzo praktycznego, ale nie zalecam wszystkim klientom czytania Montaigne'a. Wręcz przeciwnie, broń Boże bym powiedział, żeby wszyscy czytali te same teksty. Zdradzę Państwu kulisy pracy radiowej. Rozmawialiśmy o Schopenhauerze, dlatego że kiedy ktoś jest na Facebooku i wyszuka sobie ból istnienia Schopenhauera, to znajdzie taki specjalny profil, na którym trochę prześmiewczo autor podchodzi właśnie do tego filozofa. Czy na przykład Schopenhauer, który kojarzy się raczej ze smutkiem, bólem istnienia, może być też takim filozofem, który pomoże doradcy filozoficznemu w pracy z klientem? Jak najbardziej tak. Schopenhauer to jeden z moich ulubionych filozofów również. Nawet o nim pisałem pracę, niejedną. I ten jego pesymizm, który jakby mówi właśnie, że życie jest pełne bólu, to nie jest pesymizm, to jest realizm. Tak jest. I to stwierdzi na przykład Budda też. A Buddzie nikt nie zarzuca, że jest ogromnym pesymistą i zaleca ludziom samobójstwo, prawda? A Schopenhauerowi takie zdania się przypisuje, mimo że mijają się z prawdą. Schopenhauer też w swoich dziełach pokazuje metody, jak od tego cierpienia, targania absolutem, który on nazywa wolą, się oderwać. Jakie są na to metody? On mówi tutaj o estetyce, o kontemplacji sztuki, szczególnie muzyki, i również życiu etycznym, ascetycznym. To ładne, bo my go traktujemy jako takiego masochistę, który właściwie sam sobie robi krzywdę i jeszcze się z tego cieszy. Dokładnie tak często się do niego podchodzi, jeszcze zaleca innym, żeby też sobie krzywdę robili. A jest zupełnie odwrotnie. Schopenhauer zdiagnozował po prostu to, co widział wokół siebie, w soczewce, w znacznym powiększeniu, można by było powiedzieć. Ale to nie było coś niezwykłego na jego czasy. On stworzył duży system, w tamtych czasach jeszcze tworzono systemy filozoficzne, i odwoływał się do myśli wschodu, którego cierpienie, na którym cierpienie też się zasadza. Ten głos, który Państwo słyszą, należy do Filipa Jacha, trenera mocy filozofa, doradcy filozoficznego, ale też początkującego coacha. Filipie, to teraz dla Ciebie niespodzianka, dlatego że dołączyła do nas Anna Jurek, filozofka i wiceprezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Dobry wieczór, Aniu. Dobry wieczór. Filipie, Ty musisz założyć słuchawki na swoje przepiękne uszy. Fantastycznie. I teraz wszystko jest tak, jak trzeba. Aniu, powiedz, na czym polega metoda dociekań filozoficznych? Bo ja wiem, że z Filipem pracujecie razem właśnie taką metodą, a ona jest niezwykle ciekawa, jeśli chodzi o taką życiową pomoc, ale naukę, bo tu mówimy szczególnie o uczniach. Tak, przy czym to filozofowanie nie ma, no ma naukę, ale może nie tak, nie tyle, że zdobywamy jakąś wiedzę taką faktycznie informacyjną, ale bardziej szkolimy sobie umiejętność takiego krytycznego, samodzielnego myślenia, ale także prowadzenia dyskusji, dyskutowania właśnie o wartościach i w ogóle przekładania tego na życie w takim kontekście dobrego życia, to znaczy zastanawiania się też, co to znaczy dobrze żyć i co to znaczy być dobrym człowiekiem. Więc jakby te dociekania filozoficzne z samej nazwy są o tym, żeby dociekać takich rzeczy, zastanawiać się nad nimi, o nich rozmawiać i dyskutować. Więc nie tyle zdobywamy tutaj wiedzę na przykład filozoficzną, no bo też w metodzie dociekania filozoficznych też jest tak, że po prostu unikamy tego, o czym mówił przed chwilą Filip, czyli powoływania się akurat tutaj na filozofów, ponieważ jak się pracuje z dziećmi czy młodzieżą, to chodzi o to też, żeby oni sami szkolili sobie te umiejętności myślenia, też takiego myślenia wyobrażeniowo-językowego, a niekoniecznie po prostu poznawali historię filozofii, żeby ona ich zupełnie nie onieśmielała. Czyli na przykład idziecie do szkoły, macie grupę szóstoklasistów, ósmoklasistów, i teraz trzeba z nimi pracować metodą dociekań filozoficznych. Jak będzie ta praca wyglądać? No, ja na przykład teraz prowadzę takie spacery filozoficzno-literackie dla księgarni Dwie Siostry i prowadzimy też spacery właśnie w oparciu o konkretne książki. I to są i książki z takiej klasyki literatury jak Pipi czy właśnie Piotruś Pan, ale też takie książki bardziej współczesne. No i przygotowuję się teraz na przykład do dwóch spacerów dotyczących pochodzenia słów, czyli na przykład Pipi wymyśliła słowo spunk i będziemy zastanawiać się, czym jest słowo i po co nam są słowa i czy słowa mogą wyrazić wszystko, a jeśli nie wszystko, to czego nie mogą wyrazić, czy coś innego to wyraża. Więc robimy z jednej strony wokół słów i wokół wymyślania słów, i tutaj dzieci będą wymyślać swoje słowa, a z drugiej strony będziemy się zastanawiać nad tym, skąd się w człowieku bierze zło, albo na świecie się bierze zło. Jest taka piękna książka teraz, Rok, w którym nauczyłam się kłamać. Jest o dziewczynce, która mierzy się z inną dziewczynką właściwie, i ta druga dziewczynka ma w sobie zło. Takie zło, które polega na kłamstwie, na oszustwie i na doprowadzeniu do tragedii w końcu człowieka, który też jest bohaterem takim trzecioplanowym tej opowieści. No i będziemy się wspólnie z dziećmi zastanawiać, jak to jest z tym złem. Czy ono jest z nas, czy ono jest na zewnątrz, jak sobie z nim radzić i ostatecznie też jak pielęgnować dobro. Więc to są bardzo poważne tematy, ale jednocześnie z drugiej strony one nas dotyczą w taki bezpośredni sposób, ponieważ mierzymy się z tymi wszystkimi tematami po prostu w naszym życiu i też dzieci mają po prostu bardzo dobre pomysły, bardzo są takimi spostrzegawczymi obserwatorami świata i też mają dosyć takie proste, ale trudne rozwiązania na to, jak po prostu sobie pielęgnować dobro, to znaczy na przykład pomagać innym i innych wspierać, ale pomagać tylko wtedy, kiedy nas ktoś o to poprosi, nie uszczęśliwiać nikogo na siłę. Ale jednocześnie też dbać o siebie, no bo nie jesteśmy w stanie komuś pomóc, jeśli sami nie dbamy o siebie i nie jesteśmy wyspani, nie wiem, dobrze odżywieni, nie mamy dobrych relacji z innymi, wtedy nam jest po prostu trudniej wyjść naprzeciw drugiej osobie. Więc to są takie poważne rzeczy, ale jednocześnie one mają w sobie dużą głębię i czułość taką, którą się ma dla drugiego człowieka i dla samego siebie. I wszystkie one, nie zawsze to jest podejście filozoficzne, ale moje takie jest, to znaczy takie, żeby ta filozofia była użyteczna nam w życiu i żeby nam służyła po prostu do dobrego życia. Dużo psychologii tu się pojawia, no ta miłość chociażby, żeby kochać kogoś, trzeba pokochać samego siebie, trochę jak podczas lotu samolotem, kiedy musimy pierwsze sami założyć maskę, żeby potem komuś ewentualnie pomóc. Ale też wnioskuję, że to jest taka szkoła kompetencji miękkich. To znaczy dzieci, młodzież uczą się tego, jak wypowiadać się na forum publicznym, no bo jednak muszą zabrać głos, muszą swoje 3 grosze do tej dyskusji dorzucić i pewnie to też zaprocentuje w przyszłości. Tak, natomiast nie muszą na pewno. To znaczy, to jest tak, że to można zabrać głos, nie trzeba, bo też dzieci mają bardzo różną taką specyfikę i temperament, więc jedne są bardziej śmiałe, drugie są mniej śmiałe, ale nawet jeżeli się nie zabiera głosu, to i tak się słyszy te wszystkie wypowiedzi, które inne dzieci mówią. Myślę, że w ogóle to trenowanie takich kompetencji, tak jak właśnie powiedziałeś, miękkie w kontekście wyrażania swojego zdania i opinii, ale nie w stylu nie wiem, ale się wypowiem, tylko właśnie wypowiem się, ale mam to jakoś przemyślane, albo przynajmniej myślę sobie na bieżąco o tym, co mówię. I też mierzenie się z tym, że ktoś ma inne zdanie i że ktoś może inaczej myśleć o świecie. I to dyskutowanie tego, gdzieś tutaj się spotkamy, bo to jest też taka kwestia, albo w ogóle jakiś taki temat dzisiejszej debaty publicznej, to znaczy jest taka duża rozbieżność opinii i zdań i ludzie się czasami nienawidzą, jeżeli mają inne zdania, przecież wszyscy żyjemy w jednym świecie i chodzi o to, żeby uwspólniać tą perspektywę, bo jak nie będziemy jej uwspólniać, no to po prostu możemy się krzywdzić, a ostatecznie pozabijać. Natomiast też nie ma jednej prawdy na temat rzeczywistości, my jakoś dyskutujemy ją w jakiejś mierze, znaczy jest na poziomie takiego życia społecznego, wtedy jakby po nią sięgamy. Natomiast filozoficznie, bo tutaj były różne koncepcje i różne systemy filozoficzne chciały opowiedzieć o rzeczywistości, taką jaką ona jest faktycznie. Natomiast tutaj mamy życie społeczne i po prostu też dzieci na zajęciach dociekań filozoficznych uczą się wypowiadać swoje zdanie, opinie, dyskutować, zastanawiać się, mieć wątpliwości, ale takie konstruktywne, no ale jednocześnie też zastanawiać się, jak żyć razem dobrze, jak wychodzić z takich właśnie moralnych, trudnych sytuacji, kiedy ktoś kłamie, albo my kłamiemy, albo inni kłamią. I też tutaj rewelacyjnie się spisuje taki temat właśnie prawdy i kłamstwa, to znaczy, co nam prawda daje, co nam zabiera. I znowu, co nam daje kłamstwa, co nam zabiera. I jak to wartościujemy, czyli na to się ostatecznie decydujemy, czy na mówienie prawdy, czy na kłamanie, no jakim jest to obarczone konsekwencjami. Więc to ja mam teraz do ciebie taką małą życia. Prośbę, żebyś jednak powiedziała z ręką na sercu prawdę. Po co ci ta filozofia? No ja to akurat nie mam takiego dużego problemu. Znaczy tak nie muszę z ręką na sercu, to jakby jest coś takiego. Chociaż ta filozofia u mnie wzięła się z tego, że ja po prostu też mierzyłam się z różnymi trudnościami już jako dziecko i jako nastolatka. I też jak się z nimi mierzyłam, to dużo rozmawiałam o tych trudnościach z moimi przyjaciółmi, które miałam cudownych przyjaciół. I my już właściwie od jakiegoś takiego wczesnego dzieciństwa, później dorastania po prostu rozstrzygaliśmy różne kwestie dotyczące miłości, przyjaźni, sensu życia. A myślę, że jak się ma trudno po prostu w życiu i jednocześnie ma się taką postawę refleksyjną, no to po prostu się trafi na takie zagadnienia i te zagadnienia po co żyć albo jak żyć stają się kluczowe, bo faktycznie to życie jest trudne i tak jak mówił Filip wcześniej, jest cierpieniem, tak jak się mówi w buddyzmie. No jeśli jest cierpieniem, no to pytanie, czy możemy w jakikolwiek sposób sobie złagodzić to cierpienie. No i właściwie jakby ta odpowiedź wydaje się tutaj jedna, to znaczy taka dla mnie przynajmniej jedna, to znaczy taka, że to, co ja mogę zrobić, to mogę pracować z tym, jak myślę, jak postrzegam różne rzeczy. I faktycznie to jakby tutaj dużo psychologizmu wchodzi, ale to też jest tak, że ta filozofia dzisiaj jest bardzo, ona się zazębia z innymi dziedzinami. To jest taki obszar bardzo interdyscyplinarny. Ona się zazębia z fizyką i z psychologią i z chemią i z astrofizyką. Więc tutaj jakby to pole poszukiwań jest bardzo duże, a jednocześnie to jest ogromny fun. To jest ogromna przyjemność po prostu takiego zadawania pytań, szukania odpowiedzi, takiego pielęgnowania w sobie tej ciekawości poznawczej. Więc też myślę sobie, że to może być dobre narzędzie do tego, żeby sobie radzić z rzeczywistością i radzić sobie w życiu. Ja zresztą też mam takiego tatę, z którym bardzo dużo zawsze rozmawiałam i który mnie zachęcał po prostu do myślenia i do czytania. Więc myślę, że no to jest coś, co jest właśnie bardzo użyteczne i czym ja się dzielę z dziećmi, jest też z dużym takim poczuciem, że one się dzielą ze mną też oczywiście swoimi przemyśleniami, więc to jest taka sytuacja, w której wszystkie strony są wygrane. Oni są wygrane, bo mają zajęcia z filozofowania, ja jestem wygrana, bo mam zajęcia z filozofowania z nimi. Więc wszyscy są zadowoleni i wszyscy mają ogromną radość z myślenia, co po prostu wszystkim życzę tego. Powiem ci, że z taką pasją opowiadasz o tej filozofii, że wiem jedno, na pewno dobrze wybrałaś. Anna Jurek, filozofka, wiceprezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji Spunk, była gościem Trójki, a za kilka minut będzie o tym, czym jest coaching odpowiedzialności i czy ma jakikolwiek związek z filozofią. Dotąd takich dań, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć kilojule, by się bić, kilojule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz, teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciastem mam smakowe kubki zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić, to bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojule, by się bić, kilojule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz, teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz imbirowej przyszłości. O smaku kabli, o smaku gniewu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cortez na antenie Trójki. Tak sobie pomyślałem, że też filozof po części, kiedy przeanalizuje się jego teksty. A naszym gościem jest Filip Jach, trener mocy i filozof, doradca filozoficzny i początkujący coach. Rozmawiamy dzisiaj o tym, czy filozofia jest nam potrzebna w XXI wieku i na czym polega doradztwo, a właściwie poradnictwo filozoficzne. Gdybyś miał mi poradzić, bo ja bym się zastanawiał na przykład, czy iść na filozofię, czy jednak nie, to co byś mi powiedział? Zapytałbym w pierwszej kolejności, po co chcesz w ogóle tam iść? do czego tobie jest potrzebna ta filozofia? Żeby mieć pracę w przyszłości. To nie idź na filozofię. Nie, oczywiście filozofia ułatwia wiele zawodów, pracy w wiele zawodów, ale no, zawód filozof to zawód akademika raczej. Ciężko ten zawód uprawiać praktycznie. Doradztwo filozoficzne jest tu niewątpliwie jakimś wyjściem, czy to poradnictwo, czy czasami nawet się to nazywa terapią filozoficzną. To jest jakieś wyjście dla filozofów szukających wyjścia z tych dusznych sal uniwersyteckich. Ale jeśli chcesz zdobyć jakiś inny zawód, czy pracować potem gdzieś indziej, no to czeka niestety cię długa droga doszkalania się i szukania też innej drogi. Jeśli chcesz pracować w szkole, to trzeba zrobić przygotowanie pedagogiczne. Jak chcesz potem być coachem, to trzeba zrobić jakiś kurs coachingowy. Przynajmniej wypadałoby go zrobić. Etycznie byłoby go zrobić. Powiem ci, że nie będę ukrywał. Pamiętam, że kiedy byłem na studiach i tak spacerowaliśmy sobie krakowskim przedmieściem w Warszawie i patrzyliśmy na studentów Wydziału Filozofii, to się zastanawialiśmy, a co oni będą robić za te kilka lat. Co robi się po filozofii? Ty jesteś odpowiedzią właściwie na to pytanie, ale ostatnio ktoś mi powiedział, że w jego korporacji, czyli de facto w biznesie, jest naprawdę wielu filozofów i oni się tam odnajdują. Jak najbardziej, gdyż filozofia wyposaża w pewne ogólne kompetencje, które są przydatne, tak jak mówiłem, w wielu zawodach. I na moich studiach moi znajomi też odbywali praktyki w korporacji, robili tam, sporządzali raport na temat obaw osób przed przyszłością, przed sztuczną inteligencją i taki raport ostatecznie sporządzili, przedstawili zarządowi korporacji, ale musieli się też nauczyć ten raport pisać. Ja studiowałem filozofię na Uniwersytecie Łódzkim, tam nikt raportów korporacyjnych nas nie uczył pisać, więc to jest kompetencja dodatkowa, którą trzeba nabyć. Wiem, że jest kilka uniwersytetów, które łączą filozofię z takimi bardziej specjalistycznymi treściami, tak zwanymi bardziej życiowymi. I tam ta filozofia jest wzbogacona o jakieś wątki socjologiczne czy elementy dziennikarskie, żeby potem ci studenci faktycznie mieli jakiś zawód, far w ręku, tak to się mówi. Ale faktycznie ta umiejętność analizowania, doszukiwania się dziury w całym jest bardzo przydatna. W korporacjach również znajdzie zastosowanie. W audycie, w szkoleniach, prowadzeniu szkoleń, czy chociażby jako pracownik jakiegoś tam szczebla w tej korporacji. Tylko, że do tego też trzeba się przygotować. W sensie też jest potrzebne jakieś przeszkolenie na pewno. Wiem też, że masz taką swoją misję, mianowicie, żeby zachęcać ludzi do odpowiedzialności, bo jesteś coachem odpowiedzialności, który pewnie w tym wszystkim wykorzystuje też elementy filozofii. To na czym polega coaching odpowiedzialności? Coaching odpowiedzialności to nie jest jakiś specjalny rodzaj coachingu, tak jak mamy life coaching, który zajmuje się sferą życia, czy business coaching, który zajmuje się biznesem. Coaching odpowiedzialności jest to pewnego rodzaju specjalizacja, w moim przypadku life coachingowa, czyli skupiona na życiu człowieka w ogóle. I ten coaching odpowiedzialności to jest praca z drugim człowiekiem w obszarze jego odpowiedzialności albo odpowiedzialności innych osób również, bo może to być praca polegająca na tym, że ktoś nie chce brać na siebie odpowiedzialności za swoje życie, za konsekwencje swoich czynów, czy za jakieś tam swoje decyzje, które podjął kiedyś i teraz trzeba z nimi żyć, ale też na przykład za dużą odpowiedzialność bierze na siebie, na przykład za swoje dzieci, czy za swoich pracowników. I wtedy trzeba się nauczyć jakby tą odpowiedzialność zrzucać. To są te sytuacje, w których na przykład rodzice próbują przeżyć życie za swoje dzieci. Na przykład tak. Albo są nadopiekuńczy, albo mają już wizję tego, jakie dziecko powinno skończyć studia i jaką mieć pracę. Po prostu biorą odpowiedzialność za jego życie na siebie, nie pozwalają na przykład popełniać mu błędów, uczyć się na błędach, trzymają dziecko pod kloszem i potem takie dziecko jakby może nie potrafić brać na siebie odpowiedzialności, znosić konsekwencji. Ja wiem, że to brzmi tak strasznie, jak się mówi konsekwencje, odpowiedzialność, ale trzeba pamiętać, że odpowiedzialność a wina to są dwie różne rzeczy, a u nas, mam takie wrażenie, w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie często się je miesza. My jesteśmy odpowiedzialni za to, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy, ale niekoniecznie ponosimy za nią winę. Ja jestem zwolennikiem takiego nurtu, który się nazywa radykalna odpowiedzialność. W każdej sytuacji jestem w stanie zadać sobie pytanie, co mogłem zrobić w tej sytuacji, tak? Albo czego zaniechałem. Ale nie każdej sytuacji jestem winny. I to trzeba odróżnić też. A ludzi słyszą odpowiedzialność i od razu ich paraliżuje. A dlaczego boimy się tej odpowiedzialności? Boimy się konsekwencji? Boimy się tego, że to jest związane z dorosłością, a może byśmy chcieli być jeszcze dziećmi przez jakiś czas? Nie chciałbym tutaj stawiać jakiejś bardzo kategorycznej tezy, bo myślę, że wiele zależy od tego, z jakim człowiekiem mamy do czynienia i z jakiego środowiska ten człowiek się wywodzi, jaka historia za nim stoi, jaką historię siebie sobie sam opowiada też, bo to jest też kwestia narracji, którą sami sobie tworzymy. Wydaje mi się, że wszystkie te czynniki, które wymieniłeś, mogą mieć wpływ. Równy, różny. Konsekwencje to też słowo, które nas przeraża. Boimy się ponosić konsekwencje, bo konsekwencje kojarzą nam się od razu z czymś przykrym. Ale mamy zasadę przyczyny i skutku i widzimy, że nawet jeśli podnoszę szklankę, to ona podnosi się tak za pomocą mojej ręki. To jest już konsekwencja i to nas jakoś nie przeraża. A jak słyszę, że konsekwencje moich czynów, to wielu ludzi jest zdjętych strachem faktycznie. Więc raczej tworzymy sobie w głowie historie, które sami sobie opowiadamy i mówimy sobie, jakie te konsekwencje będą straszne i potworne. Ale to są tylko myśli. Myśli nam nie zrobią krzywdy. Krzywdy nam może zrobić to, jeśli zaniechamy jakiegoś działania albo podejmiemy złą decyzję, jasne. Ale każde działanie ma konsekwencje. Brak działania również ma konsekwencje. To jak wygląda w takim razie nauka odpowiedzialności, brania odpowiedzialności chociażby za swoje życie? W tym wypadku polega na eksperymentach, na eksperymentowaniu z klientem. Po pierwsze, zachęcaniu go do tego, żeby próbował różnych zachowań w różnych sytuacjach, żeby sprawdzał. Na początku oczywiście jest kwestia tego, żeby eksplorować z klientem jego potrzeby i zasoby, jakimi dysponuje, co może zrobić, a czego nie może zrobić. Ale ja zachęcam klientów i klientki do tego, żeby sprawdzali, żeby mieli tą otwartość na sprawdzanie różnych opcji. Nie byli zakładnikami tych myśli, które im podsuwają jedyne słuszne konsekwencje, jakie im się wydaje, że na pewno poniosą, tylko żeby sprawdzili. Ale wymaga to jeszcze innego czynnika, czyli akceptacji. Więc pracujemy też nad akceptacją. Akceptacją mojego życia takiego, jakie jest teraz i tych scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Również tych najgorszych. No właśnie, też wyobrażam sobie, że to musi być akceptacja tego, że kogoś skrzywdzę, że być może będę czuł poczucie winy i jakoś w tym wytrwać. Nie próbować tego poczucia winy zabijać. Tak, jest bardzo dużo negatywnych emocji często jako konsekwencje. Ja tutaj odnoszę, bardzo pomocna mi jest w pracy terapia akceptacji i zaangażowania. Tutaj w coachingu już czerpię też z takich nurtów psychologicznych. I w terapii akceptacji i zaangażowania właśnie mówi się, że to cierpienie, nieprzyjemne odczucia, dyskomfort jest czymś naturalnym, to jest częścią naszego życia. I to właśnie też trzeba zaakceptować, że one się będą pojawiać. I to nie jest łatwe. To ani coaching, ani doradztwo filozoficzne, jakakolwiek forma wsparcia, to nie musi być zawsze miłe i przyjemne. Ludzie płaczą i płacz też jest okej. Okay. Ludzie się denerwują i to też jest okej. Okay. A ludzie też skaczą z radości, śmieją się i to też jest okej. Nie ma złych emocji. Tak, my bardzo odsuwamy od siebie te negatywne emocje. W naszej kulturze zachodniej mówi się, że nie ma złych emocji. I ja się z tym zgadzam. Pewnie na wschodzie by się z tym nie zgodzono. Tam gniew, głównie gniew, złość, nienawiść są takimi uczuciami, które są nawet tabu, są zabronione. A u nas mówi się coraz częściej, na szczęście o tym, że wszystkie emocje są dobre. Pytanie, co my zrobimy, kiedy te emocje się pojawiają? Czy za tym emocją pójdzie działanie i jakie działanie za nim pójdzie? Mnie się bardzo podoba, kiedy ktoś mówi, że są emocje trudne. No, to może być chociażby złość, to może być poczucie winy. To jest chyba najtrudniejsza emocja, przynajmniej moim zdaniem. Nie wiem, jak ty to widzisz. I z drugiej strony te przyjemne. Radość, zakochanie, miłość. Taki podział chyba jest w porządku. No to widzisz, to tworzymy tutaj podział trudne i przyjemne. A to nawet nie jest opozycja, prawda? To trudne i łatwe. A niełatwo jest odczuwać radość. Radość też jest trudną emocją w odczuwaniu. Jak często odczuwamy w ciągu dnia radość tak naprawdę? Ludzie zatracili trochę umiejętność odczuwania prawdziwej radości. To też jest trudna emocja. A myślisz, że ludzie chodzą na przykład do terapeuty albo do doradcy filozoficznego, żeby nauczyć się właśnie odczuwania radości? Albo przeżywanie radości, może to będzie lepsze sformułowanie. Ludzie chodzą w różne miejsca i robią różne rzeczy, żeby nauczyć się przeżywania tej radości. Ja bym bardzo chciał, żeby chodzili na psychoterapię, do wykwalifikowanego psychoterapeuty, psychoterapeutki, albo coacha, albo doradcy filozoficznego, bo jest to wtedy bezpieczna przestrzeń, gdzie oni mogą sobie poeksperymentować z tymi swoimi emocjami i uczuciami, które w nich są, myślami też, bo też na poziomie jakby racjonalnym, rozumowym możemy też różne przecież eksperymenty podejmować i próby. Więc na tych wszystkich, na poziomie ciała, na tych wszystkich poziomach oni mogą w tej bezpiecznej przestrzeni poeksperymentować. A niestety ludzie często eksperymentują w nie tej przestrzeni, w tej powinni, może w mniej bezpiecznej przestrzeni, z różnymi substancjami na przykład, albo zachowaniami, które są po prostu dla nich niebezpieczne. Wtedy przerzucają odpowiedzialność często za swoje zachowanie na kogoś innego. Doradca filozoficzny, zawód przyszłości? Mam taką nadzieję. Jest to skuteczna alternatywa dla coachingu, psychoterapii, forma wsparcia, która na pewno będzie pomocna, jest już pomocna i mam nadzieję, że będzie coraz bardziej popularna. Chociaż z tego co wiem, jest jeszcze jeden zawód, który bardzo ci się podoba, tylko nazwy nie pamiętam. Powiedziałeś, że coś pomiędzy doradztwem a psychoterapią. Counselor. Tak, counselor to jest osoba, która pracuje z osobami w kryzysach, ale nie z osobami doświadczających poważnych zaburzeń psychologicznych, psychicznych. To w takim razie mam nadzieję, że o tym zawodzie będziemy mogli kiedyś jeszcze na antenie Trójki porozmawiać. Filip Jach, trener mocy, filozof, doradca filozoficzny i początkujący coach był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. A Państwu życzę dobrej nocy. Kuba Jamrozek, do usłyszenia. In the same building on the same floor and never met before until I'm overseas on tour and peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elysee Montmartre and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart, intent to shatter. She like that shit don't matter when I get home, get at her through letter phone, whatever, let's link, let's get together. Shit, you think not? Think the thought went home and forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot, telling me the things I'm telling of is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip-hop and keep telling you, telling you, yeah. Sometimes I got to be out at the height of the night, and that's when she flipping get on some old. Another lonely night, seem like I'm on the side, you only loving your mic. I know you gotta get that paper, daddy, keep that shit tight. But yo, I need some sort of love in my life, you dig me? While politicking with my sister from New York City, she says she know this ball player, and he think I'm pretty psych. I'm playing, boo, you know it's just what you, I'm staying, boo. And when cats be bopping game, I don't hear what they saying, boo. When you out there in the world, I'm still your girl. With all my classes, I don't have the time for life's thrills. So when you sweating on stage, think of me when you rhyme. And don't be listening to your homies, they yeah, so what you saying, I can trust you. Is you crazy, you my king for real. But sometimes relationships get ill, no doubt. That rat could be that cool cat that's whispering, she trying to play you for the